не добре і ложне, і смутне є, розвінчать і розвіють спіша. Льється музика, музика, музика, от которой світлеє душа. Дружить.